kupiłam nowe zdrabki. Zdrabki mają 25 lat. W tym czasie na wygrane wypłaciliśmy ponad 10 miliardów złotych. Drabcie dalej i wygrywajcie. Kupujcie w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 25 października. Na zegarach godzina 6. Serwis Trójki przedstawią Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Są zawiadomienia do prokuratury w sprawie Antoniego Macierewicza i członków podkomisji smoleńskiej. 350 tysięcy złotych kaucji musi wpłacić podejrzany w sprawie Funduszu Sprawiedliwości ksiądz Michał Olszewski, by wyjść z aresztu. Jeden z dowódców ataku Hamasu na Izrael zginął w nalocie sił izraelskich na pozycje bojowników. Przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, fałszerstwo i łapownictwo. 41 zawiadomień do prokuratury na członków podkomisji smoleńskiej i jej szefa Antoniego Macierewicza złoży Ministerstwo Obrony. Specjalny zespół powołany przez MON przedstawił raport o działalności podkomisji ponownie badającej katastrofę prezydenckiego Tupolewa. Jak wynika z dokumentu, służby miały zastrzeżenia do pracy Antoniego Macierewicza i jego zespołu. Sam były szef MON-u zarzuca autorom raportu działania polityczne. Szefostwo MON zarzuca Antoniemu Macierewiczowi czerpanie informacji z niepewnych źródeł. Takim miał być obywatel rosyjski Aleksandr Glaskow, który w grudniu 2020 roku przyleciał do Polski ze Stambułu i spotkał się w biurze poselskim Antoniego Macierewicza. Przekazał nośnik USB Antoniemu Macierewiczowi, zawierający materiały dotyczące katastrofy smoleńskiej. Mówił wiceminister Cezary Tomczyk. A opisany przez obywatela Federacji Rosyjskiej przebieg zdarzeń z 10 kwietnia miał potwierdzać część dotychczasowych ustaleń podkomisji. Były minister miał poinformować o tym polskie służby. Dopiero po 5 dniach jeden mężczyzna był już w Królewcu. Podobnie zastrzeżenia SKW budziły spotkania w Wielkiej Brytanii. Dlatego, że z ustaleń służby kontrwywiadu wojskowego wynika, że pod fałszywym nazwiskiem Roman Rostkiewicz naprawdę krył się Andrzej Bowbelski, obywatel Wielkiej Brytanii. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Unia Europejska potępiła Koreę Północną za wysłanie wojsk do Rosji, by pomóc jej w wojnie na Ukrainie. Ostrzegła przed poważnymi konsekwencjami dla światowego bezpieczeństwa. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell przedstawił oświadczenie w imieniu 27. Szef unijnej dyplomacji napisał o rażącym naruszeniu prawa międzynarodowego i wrogim akcie ze strony Korei Północnej z poważnymi konsekwencjami dla pokoju w Europie i na świecie. Wezwał władze w Pjongjangu, by zaprzestały wspierać nielegalną wojnę rozpętaną przez Rosję. Josep Borrell napisał też, że pogłębiona współpraca rosyjsko-północno-koreańska pokazuje, że Moskwa szerzy niestabilność w regionie i na świecie. Pomimo deklarowanej gotowości do negocjacji, Rosja nie jest zainteresowana sprawiedliwym i trwałym pokojem. Wręcz przeciwnie, eskaluje i desperacko szuka pomocy od tych, którzy stanowią zagrożenie dla światowego bezpieczeństwa, napisał szef unijnej dyplomacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ksiądz Michał Olszewski może wyjść z aresztu, jeżeli do 15 listopada wpłaci kaucję w wysokości 350 tysięcy złotych. Duchowny ma postawione zarzuty w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Chodzi o 66 milionów złotych dotacji, które otrzymała kierowana przez księdza Fundacja Profeto. Sąd apelacyjny zdecydował, że areszt o kolejne 3 miesiące nie będzie przedłużony. Zażalenie na decyzję Sądu Okręgowego złożyła obrona, mówi mecenas Krzysztof Wąsowski. Jest zmiana orzeczenia, zmiana postanowienia Sądu Okręgowego, bardzo korzystna dla naszych mandantów. Mianowicie sąd postanowił warunkowo uchylić areszt, jeżeli cała trójka wpłaci kaucję po 350 tysięcy złotych. To znaczy ksiądz Michał Olszewski, jeżeli wpłaci na konto Prokuratury Krajowej, jeżeli pani Urszula i pani Karolina wpłacą po 350 tysięcy złotych, to natychmiast wychodzą z aresztu. Prokuratura zarzuca Michałowi Olszewskiemu działania w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy i przywłaszczenie powierzonego mienia. Zarzuty dotyczą dotacji na budowę ośrodka dla ofiar przestępstw Archipelag, który powstaje w warszawskim Wilanowie. Izraelskie wojsko zabiło jednego z dowódców ubiegłorocznego ataku 7 października. Członek Hamasu, pracownik ONZ-owskiej agencji, zginął w nalocie przeprowadzonym przez siły obronne Izraela. Informację potwierdził rzecznik izraelskiej armii, kontradmirał Daniel Hagari. Siły obronne Izraela zabiły jednego z terrorystów, który napadł na Izrael tamtego mrocznego dnia i który był bezpośrednio odpowiedzialny za mordowanie i porwanie izraelskich cywilów. Muhammad Abu Atawi był dowódcą, był również zatrudniony przez Agencję ONZ do spraw palestyńskich uchodźców od lipca 2022 roku. Mamy dokumenty, które to potwierdzają. Izrael wezwał ONZ do wyjaśnienia sprawy udziału pracowników agencji w ataku z 7 października. Kocie łapanki w Szczecinie. Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami chce zadbać o bezdomne koty przed zimą. Chodzi o to, żeby ograniczyć niekontrolowane rozmnażanie i choroby. Koty wolnożyjące odławia się w dwóch celach, wyjaśnia Karolina Kulińska, prezeska szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Albo do zabiegów kastracji, albo po prostu jeżeli koty te są chore, potrzebują pomocy, to żeby przeprowadzić takie leczenie w gabinetach specjalistycznych. Koty wracają w miejsce bytowania po przeprowadzonym czy to leczeniu, czy zabiegu. Właściciele kotów wychodzących nie mają powodów do obaw. Nasi wolontariusze potrafią odróżnić kota domowego od dzikiego, dodaje Kulińska. Czy to po stanie ogólnym kota, czy też po zachowaniu. Z reguły jest to zupełnie coś innego niż kot domowy. Koty wolnożyjące do tej pory były znakowane przez gabinety, oczywiście podczas zabiegów w ten sposób, że mają tak delikatnie nacięte uszko. Każdego roku szczeciński TOS odławia setki wolnożyjących kotów na terenie miasta. Anna Pałamar, Radio Szczecin. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie piątek słoneczny, ale we wschodniej połowie kraju po mglistym i pochmurnym poranku. Te mgły ograniczają widzialność do 200 metrów. Proszę uważać na drogach. No i mamy też zimny poranek na wschód od Łodzi. 1 stopień powyżej zera zaledwie. Na zachodzie kraju teraz nawet do 10 stopni. A w najcieplejszym momencie dnia na ogół będzie od 11 do 18 stopni Celsjusza. Wiatr dziś będzie słaby i umiarkowany, a ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1013 hektopaskali i dalej będzie spadać. Mamy 6 minut po godzinie 6. Zapraszamy do Trójki. Rozpoczynamy piątkowe spotkanie. Mniej niż 10 godzin już będzie miał ten dzień. A słońce wstanie sporo po 7. Chyba czas zmieniać czas. Won't do. 10 minut po godzinie 6 o tęczowym piątku. W tęczowy piątek będziemy dziś rozmawiać w porannej audycji. O akcji Mniej Śmieci, Więcej Pamięci także powiemy. To w związku ze zbliżającym się 1 listopada. Odwiedzimy nowy budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Dziś otwarcie wyczekiwanej siedziby MSN-u przy Marszałkowskiej w Warszawie, tuż obok Pałacu Kultury i Nauki, i ma to swoje znaczenie. Szczegóły jeszcze przed godziną 7. Michał Nogaś pojawi się z propozycją książkową, to przed 9, a Dariusz Pieruk i dyrektor warszawskiego ZOO Andrzej Kruszewicz opowiedzą nam dziś nieco o bocianach. W cyklu Wśród Zwierząt ten planujemy na 7.50. To i wiele więcej do godziny 9 w porannej audycji w Trójce. No a ja już wspomniałem o zmianie czasu. Tak, to w najbliższe dni między sobotą a niedzielą będziemy czas zmieniać. Będziemy dodawać godzinę snu, z czego bardzo się cieszę. Ale to także wiąże się z tymi słynnymi historiami o pociągach zatrzymujących się na godzinę na torach, gdzie albo na stacjach, tak by poczekać godzinę, by dojechać zgodnie z rozkładem. Tylko czy to prawda? Bo w sumie, jako Robert Niewierny, ja tego nigdy nie doświadczyłem. Czy państwo kiedyś przeżyli taką przygodę i czekali razem z pociągiem przez godzinę, gdzieś w nocy, w trasie? 2 2 i 7 3. Znowu miał wybuchnąć świat. Mieliśmy być naprawdę blisko. Odmienić szare dni, rozpalić domowe ognisko. Mieliśmy lecieć na księżyc. Paszportom miało zabraknąć stron. A dziś brakuje tu nieznośnej lekkości. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą wpad. Mieliśmy zwiedzić Rzym, nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Mówili o nas Bonnie i Clyde. To zdarza się raz na milion lat. Zakochany jak kundel. Włoską kolację chciałem mieć. Miały lecieć fajne piosenki. Fajne życie miało być. Ale dziś brakuje tu tylko ciebie. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Miałaś za rękę trzymać noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś ze mną tu być do końca. Miałaś ze mną tu być jeszcze dziś. Miałaś tu ze mną być. Rzucić się w największą spal. Mieliśmy zwiedzić Rzym. Nawinąć na uszy makaron. Noc i dzień. Chciałaś nakręcić film. Miałaś tu ze mną być. Zabawie miało nie być końca. Rubens, miałaś tu ze mną być w Trójce na 14 minut po godzinie 6. A kto tu ze mną jest? No mam nadzieję, że są państwo, ale jest też Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje, Ola Dobieszewska, która odbiera od państwa telefony, Marcin Walter, wydawca programu, a ja się nazywam Robert Grzędowski. A w 1961 roku, 25 października, urodził się Chad Smith, perkusista Red Hot Chili Peppers, uznawany za jednego z najlepszych w swoim fachu. No to sprawdźmy, posłuchajmy. Red Hoci teraz w Trójce. Airplane. partners always spiked with pain. Europlane i Red Hot Chili Peppers w dniu urodzin Chada Smitha. Wszystkiego najlepszego. O, zakończył właśnie perkusista Red Hot Chili Peppers ten wspaniały utwór. Mamy 20 minut po 6. Przegląd prasy. Viktor Orban ma już z kim przegrać na Węgrzech, czytam na portalu Rzeczpospolitej. A chodzi o wyniki jednego z najnowszych sondaży poparcia politycznego, z którego wynika, że partia TISA Petera Madziara wyprzedziła Fidesz. 42% zdecydowanych wyborców w tym sondażu wskazało na TISę, 40% na Fidesz. Po raz pierwszy od 14 lat partia Orbana nie prowadzi w sondażach. No i zasadniczym powodem takiego załamania jest stan gospodarki kraju, pisze RPP.pl, a symbolicznie obrazuje to fakt, że dochód na mieszkańca przy uwzględnieniu oczywiście realnej mocy nabywczej waluty jest już niższy na Węgrzech niż w Rumunii. Oczywiście do tego dochodzą też inne inne powody, no i też sama TISA, czyli ugrupowanie Petera Madziara, dawniej członka orbanowskiego establishmentu, dziś lidera opozycji, który jakoś ją zjednoczył. Sama ta TISA rośnie w siłę. Wybory parlamentarne na Węgrzech w 2026 roku, a rozwojowi wypadków na pewno będziemy się w Trójce przyglądać. Putin nagle ogłasza, że rozważyłby tureckie propozycje pokojowe w sprawie Ukrainy. To tytuł z OKO.press. Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych z Ukrainą. Niedawno taką propozycję zgłosiła Turcja. Myśmy ją zaakceptowali, ale Ukraina rozmawiać nie chce, ogłosił Władimir Putin na konferencji prasowej kończącej szczyt krajów BRICS w rosyjskim Kazaniu. Choć wypowiedź może brzmieć sensacyjnie, z tego co mówi Putin wynika, że jego stanowisko się nie zmienia. Pokój być może, ale tylko na jego warunkach. To Ukraina ma się poddać. Szczegóły tureckiej propozycji, tej wspominanej przez Putina, znane nie są, ale zapewne odpowiadają rosyjskiemu dyktatorowi. No lub tylko tak mówi, bo OKO.press zaznacza tutaj kontekst. Prowadzenie wojny jest teraz być albo nie być reżimu Putina, to jego życie i stanowisko od tej wojny zależy. Z drugiej strony Rosja ponosi na tej wojnie straszliwe straty, a jej gospodarka obciążona wydatkami wojennymi bliska jest przegrzania, więc wewnętrzne powody skłaniają Putina do zapewnienia, że chciałby pokoju, tylko Ukraina nie chce, choć tak naprawdę prawdopodobnie Putin pokoju nie chce. A OKO.press podkreśla, że skonfrontowana z 30 krajami globalnego południa Rosja traci, a nie umacnia swoją pozycję. Myślenie o swoim kraju jako o globalnej potędze jest istotnym elementem rosyjskiej tożsamości. Wojna Putina tej tożsamości zadała cios. Oczywiście w mediach sporo o wczorajszych wydarzeniach z polskiej sceny politycznej, o raporcie MON-u między innymi dotyczącym podkomisji smoleńskiej, ale też o rozłamie w partii Razem, która chyba nie powinna się już nazywać Razem, teraz to partia osobno bardziej. No w każdym razie dużo więcej o tym u nas w rozmowie Renaty Grochal z Magdaleną Biejat, jedną z polityczek, które Razem wczoraj opuściły. Rozmowa polityczna w Trójce tradycyjnie o 8.13. I jeszcze jedno zdanie z Interi tym razem. Artykuł dotyczy korzyści z posiadania zwierząt. No i właśnie tu czytam, uwaga, u osób posiadających kota ryzyko wystąpienia zawału serca spada nawet o 1/3. I zazdroszczę posiadaczom kotów z jednej strony, bo z drugiej no gorzej jest, gdy ryzyko reakcji alergicznej wzrasta do 150% przy posiadaniu kota. Ale szczęśliwi, którzy nie kichają przy futrzakach. 23 minuty po 6:00, Krab i Szama teraz w Trójce. Przemierzam czarne puszcze, na złotym krabie jeje. Pytania, których nam

Oczywiście, że wygodnie jest siedzieć na tej lewicowej kanapie z popcornem i krytykować każdy ruch. Dużo trudniej jest pracować w rządzie, to pokazuje ustawa, ten rządowy projekt o związkach partnerskich. I szukać konsensusu, szukać poparcia, szukać większości dla jakichś projektów, na których bardzo nam zależy. Jedną z parlamentarzystek, które odeszły z partii Razem, jest Magdalena Biejat. Wicemarszałkini Senatu będzie o 8.13 gościnią bez uników rozmowy politycznej w Trójce. W ciągu najbliższych godzin może zapaść decyzja o organizacji wewnętrznych prawyborów przed wyborami na prezydenta w Prawie i Sprawiedliwości. Niemal pewne, że jednym z kandydatów będzie były minister edukacji Przemysław Czarnek, pisze Rzeczpospolita. Gazeta podkreśla, że w partii nie ma ostatecznych decyzji co do tego, ilu ma być kandydatów do wyboru przez działaczy na lokalnych zjazdach, które rozpoczną się w weekend. Huragan Christie wzmocnił się do 5. kategorii. Synoptycy przewidują, że pozostanie z dala od lądu i będzie się przemieszczał po Oceanie Spokojnym. Kilka godzin temu maksymalna prędkość wiatru wynosiła 260 km na godzinę. Huragan znajdował się 1500 km na południowy zachód od półwyspu Baja California w Meksyku. Pełny serwis Trójki o 7. Mój kraj o poranku podzielony. Na szczęście chodzi tylko o pogodę. 1-2 stopnie Celsjusza i gęste mgły na wschodzie kraju, nawet 10 stopni i słoneczne niebo, no jeszcze nie słoneczne, ale przejrzyste. Na zachodzie. Po południu będzie od 11 stopni na północnym wschodzie, przez około 16 w centrum i na południu do 18 na zachodzie i powinno być dziś słonecznie. kto słuchał porannej audycji w środę i skusił się na grę pana Konrada, ten z punktami za piosenki Depeche Mode usłyszane w radiu. No, za Everything Counts to spokojnie ze 3 punkty należy policzyć, prawda? Pozdrowienia z Myśliwieckiej dla wszystkich depeszowców, no i podziękowania dla pani, której historia udowadnia niedowiarkowi, że pociągi naprawdę czekają godzinę przy zmianie czasu z letniego na zimowy. Doświadczyłam właśnie takiego zatrzymania w trasie. To była ciekawa historia, bo to były lata 90. Jechałam z Białegostoku do Siedlec. Te pociągi były takie zatłoczone i dosyć było niebezpiecznie. To było w nocy. Jechałam sama. I mąż mówi, słuchaj, to weź dla bezpieczeństwa gaz łzawiący. I ja wzięłam ten gaz, żeby się czuć tak bezpiecznie. I właśnie wtedy, jak przez tę godzinę w szczerym polu ten pociąg stał i czekał, bo była zmiana czasu, to właśnie mi ten gaz ukradli. No, ale to było w latach 90., bo może współcześnie już tak źle nie jest. Kto w ostatnich latach czekał w nocy w pociągu ciemnym przy zmianie czasu? Czy to była też taka straszna historia? 2 2 i 7 3. Oh, Wiktor Waligura, Na głęboką wodę, to w Trójce. Mamy 19 minut do godziny 7. Drodzy Państwo, na początku lat 40. XX wieku Antoine de Saint-Exupéry postanowił napisać książkę. Potem ona powstała, oczywiście po drodze potrzebne były maszynopisy. No i 80 kilka lat później taki maszynopis wart jest ponad $1 milion. Tak to wygląda w przypadku historii literatury, a o szczegółach opowie Michał Strzałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, rzeczywiście. Chodzi o Małego Księcia, jedną z chyba najsłynniejszych powieści w historii literatury. Kto z nas nie zna tej powieści? Kto z nas tej powieści nie czytał w dzieciństwie albo w dorosłości? Bo to taka książka, którą znakomicie czyta się, kiedy ma się lat 10 i kiedy ma się lat 90. No i wszystko oczywiście po drodze, bo to są takie przenikliwe spojrzenia na kondycję człowieka, na ludzkość, które są zrozumiałe, mądre i przydatne w każdym chyba momencie naszego życia. Saint-Exupéry rzeczywiście stworzył coś absolutnie unikatowego. No i tak jak mówiłeś, żeby taka powieść powstała, no to pisarze na ogół tworzą kilka wersji tej książki. Czasem to jest rękopis, czasem to jest maszynopis. W przypadku Małego Księcia jest rzeczywiście rękopis, który znajduje się w Nowym Jorku. O cenę nie pytaj, bo jest absolutnie bezcenny, nie jest w ogóle na sprzedaż, ale są też maszynopisy. Jeden z nich jest do kupienia. Jest wyjątkowy, co tłumaczy kolekcjoner rzadkich książek i ekspert londyńskiej firmy Peter Harrington Rare Books, który oceniał i wyceniał ten konkretny maszynopis, Sammy J. Dlaczego jest to taka niesamowita aukcja? No to właśnie niech to ekspert wytłumaczy. To, co jest wyjątkowe, to, że jest to jeden z zaledwie trzech znanych maszynopisów Małego Księcia. Dwa są od wielu lat w rękach prywatnych, u osób, które je dostały od autora lub u ich spadkobierców. Ten trzeci zaś należał do samego Exuperiego. Robił na nim swoje notatki, poprawki, narysował dwa rysunki. Ten jest najbliższy finalnej wersji książki. Można w nim zobaczyć proces powstawania powieści. Mówiąc tak bardziej wprost, można też podziwiać po prostu bazgroły Exuperiego, który po raz kolejny prawdopodobnie ten maszynopis czytając, prowadząc poprawki, czasem bazgrał na marginesach. No to znamy, ale wszyscy, na przykład robiąc krzyżówki, prawda? To tam zamalowujemy twarze tych pań na okładce i tak dalej. Pewnie tak to działało rzeczywiście. Ale niekoniecznie tylko tak, dlatego że każdy autor czytając po raz kolejny na przykład maszynopis swojej powieści wprowadza czasem kluczowe poprawki. Tak jest w przypadku tego konkretnego maszynopisu. Tam się znalazła pewna bardzo istotna poprawka. Jaka? No to niech znowu to wytłumaczy Sammy J. Jeden z dopisków na tym maszynopisie brzmi: dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu. To jeden z najsłynniejszych cytatów z Małego Księcia. I właśnie podczas pracy nad tym maszynopisem Exupéry postanowił go dodać. Ostatecznie ten cytat zabrzmiał trochę inaczej niż głosi dopisek ołówkiem do maszynopisu, ale chodzi właśnie o tę myśl o patrzeniu sercem. Czyli właśnie możemy zobaczyć proces powstawania powieści, jak czasem to, co potem najsłynniejsze, gdzieś pojawia się mimochodem, a potem właśnie staje się ważnym cytatem. No i teraz mówiłeś o tym, że ten maszynopis ponad $1 milion będzie kosztował. To wiemy na pewno, bo cena wywoławcza to jest $1,250,000. Ale to jest cena wywoławcza. Być może licytujące będą ją podbijać, a tak się dzieje czasem właśnie z pamiątkami po pisarzach, dlatego że niedawno była aukcja w Londynie w domu aukcyjnym Christie's, gdzie można było zakupić biurko Karola Dickensa, przy którym ten napisał m.in. powieść Wielkie Nadzieje. No i tam biurko było wystawione za $500,000, poszło ostatecznie za $1,200,000. Ale jak ktoś ma mniej pieniędzy, to na przykład można było na tej samej aukcji kupić krucyfiks Jacka Kerouaka. To ciekawe, że w ogóle miał krucyfiks. No właśnie, tak, zaskakując. I ten krucyfiks został sprzedany już za zaledwie $750. Także tu można powiedzieć, że to jest takie w zasięgu, powiedzmy. To właściwie wyjątkowa pamiątka, więc. Tak, więc to mnie trochę zdziwiło, że jak popatrzyłem, jakie były ceny aukcji pamiątek po słynnych pisarzach, $750 za krucyfiks Jacka Kerouaka, $1,200,000 za biurko Karola Dickensa, no ale na przykład jeszcze $3,500 niecałe za legitymację prasową Rudyarda Kiplinga, kiedy ten przyjechał zobaczyć prezentację okrętów w porcie w Portsmouth, musiał dostać, był dziennikarzem przecież, oprócz tego, że pisarzem, musiał dostać legitymację prasową to za 3,5 tysiąca dolarów można sobie kupić. Także do wyboru, do koloru. No, to dobrze, to zastanówmy się, co sobie wybieramy i oszczędzamy do skarbonki, prawda? To może kiedyś, może kiedyś. Michał Strzałkowski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Jeszcze 11 minut do godziny 7. Phoenix Trying to be Cool to za nami, a przed nami rzecz o budynku, na który nasza stolica czekała przeszło 20 lat. O budynku Brylle, czyli o Muzeum Sztuki Nowoczesnej, które już dziś otworzy się dla zwiedzających i rozpocznie weekend otwarcia. Na rozmowy o kolekcji muzeum przyjdzie jeszcze czas, ale sama architektura MSN-u już wzbudza skrajne opinie. Dla wielu pewnie potrzeba po prostu czasu, by gmach polubić. Pewnie są i tacy, którzy nigdy go nie polubią, ale może chociaż zaakceptują, o czym opowie dziennikarka Anna Dudzińska. Nie mogło być inaczej. Sąsiedztwo tak charakterystycznej bryły, jaką jest Pałac Kultury, jest wymagające. O zachwyt wśród przechodniów naprawdę trudno. Bez wdzięku, zupełnie nie nawiązująca do otoczenia. Po prostu dla mnie brzydka forma architektoniczna. Ewa Porębska, krytyczka architektury, uważa, że wszystkie te negatywne opinie dość łatwo wyjaśnić. Czemu dzisiaj są takie kontrowersje? Ja myślę, że właściwie każdy nowy, duży obiekt wzbudza kontrowersje, bo jest po prostu nowy. Staje w jakimś miejscu i zakłóca nasze wyobrażenie o tym, jak ta przestrzeń wygląda. Zakłóca również nasze marzenia, bo każdy pewnie ma marzenie o innej Warszawie, o innym budynku, o innej przestrzeni. Wszystko wydaje się niewystarczające. Filip Springer, reporter, który zajmuje się architekturą, zastrzega, żeby coś powiedzieć o tym miejscu, trzeba najpierw doświadczyć, jak działa. Do dzisiaj mogliśmy zerkać w jego kierunku tylko z zewnątrz. To, jak on wygląda z zewnątrz, poza tym, że się odnosi w konkretny sposób do Pałacu Kultury, czyli no jest jego całkowitym przeciwieństwem i to należy docenić moim zdaniem. Znaczy jedynym sposobem na to, żeby w jakikolwiek sposób rozmontowywać siłę Pałacu Kultury i Nauki, jest budować przekaz architektoniczny na przeciwieństwach. No jeżeli Pałac PKN jest ogromny, jest ornamentowany z każdej możliwej strony, ma rozrzeźbioną bryłę, no to muzeum jest odwrotnością. No jest lekki kontrast, no ale to na pewno wynika z różnicy lat. Po prostu tak naturalne to jest, że niektóre budowle, które powstały jakiś czas temu, no to będą się różniły od... Ale myślę, że to jest dobre. Dobre jest takie zestawienie. O matko, ciężko dogodzić Polakom, mam wrażenie, bo do wszystkiego możemy się przyczepić. Gdyby było zrobione na starodawną modłę, też by nie pasowało, bo przecież mamy XXI wiek i w ogóle nie można robić po staremu. A tutaj ktoś jest przyzwyczajony do jakiejś tam koncepcji czy wizji. Zresztą każdy Polak zrobiłby najlepiej, tak? Nie dogodzi. 16 dni. Tyle potrwa festiwal otwarcia. My meldujemy się w gmachu muzeum, gdy tylko otwarte zostaną jego drzwi, albo właściwie ogromne przeszklenia. I obiecujemy, że będziemy sprawdzać, jak czują się tu eksponaty i ci, którzy przyszli je oglądać. Bo to w końcu o to w Muzeum Sztuki Nowoczesnej chodzi. Matrójka od lat przyjaźni się z Muzeum Sztuki Nowoczesnej i będzie mu towarzyszyć także w ten weekend otwarcia, dzisiaj, jutro i w niedzielę. Będziemy nadawać dla Państwa z nowego gmachu MSN-u przy Marszałkowskiej 103. Dziś to Agnieszka Obszańska z audycją Terra Kultura oraz Piotr Metz z pierwszą trójką. W sobotę Katarzyna Borowiecka, Wszystko Wszędzie Teraz, z tego konkretnego jednak miejsca poprowadzi, a w niedzielę nasza sportowa drużyna Krzysztof Łoniewski i Darek Urbanowicz odezwie się po 17:00 w trzeciej stronie medalu właśnie z Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Ciepło mi, po co się zaglądasz mi do głowy? W środku nie ma myśli, chyba że myśli mają rogi. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Złym jest ponoć gdzieś tak bardzo, zaraz zacznę przeklinać. Romantyczność na plaży, by dzisiaj piach we włosach. Już znasz mój adres, ja zadzwonię, gdy mi się zachce. Diabolicznie chcę, to przecież moja wina. Boskie ciało prosi ducha, tam czeka na finał. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja nie wiem. Aż parzą. Nie dotykaj mojej skóry, bo alergię LCB. Uwaga, dzisiaj w nocy wielka ulewa. Oblewam cię rumieńcem i północy będę śpiewać. I potem płacz i krzyk i znów już nie masz nic. Na noc zostajesz sam, to ja nie winno miał.